بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الف لام را هي كتاب اسان رسول عربي دا نازل كيو آهي ان لاءِ پاڻ ماڻهن کي الله جي حڪم سان اونداهن مان ڪڍي روشني ۽ سڌي راه تي آڻي يعني اها راه جيڪا الله جي آهي الله هو آهي جنهن لاءِ اهو سڀ ڪجهه آهي جيڪو آسمانن ۽ زمين ۾ آهي ۽ کافرن لاءِ دردناڪ عذاب جو ويل آهي الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد جيڪي دنيا جي حياتي کي آخرت کان وڌيڪ پسند ڪن ٿا ۽ الله جي راه کان روڪين ٿا ۽ الله جي راه مان عيب ڪڍن ٿا هي ماڻهو پري واري گمراهي ۾ آهن وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم اي اسان هر پیغمبر کي ان جي قوم جي زبان ۾ پیغمبر ڪري موڪليو الائي ذکين احکامات الائي کولي ٻڌائي او الله جنهن کي چاهي ان کي گمراه ڪري ٿو ۽ جنهن کي چاهي ہدایت وارو کرے تو ایو غالب حکمت وارو آهي ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور اي بيشڪ اسان حضرت موسى کي پنهنجو نشاني ڏي موڪليو ته پنهنجي قوم کي اونداهن مان ڪڍي روشنی دا آنے ۽ انہن کي اللہ جي نعمتن وارا ڏينهن ياد ڏياري بے شڪ ان ۾ هر صبر شڪر ڪندڙ باني لاءِ نشانيون آهن وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اي جنهن وقت موسى پنهنجي قوم کي چيو ته توهان پاڻ تي الله جو نعمتون ياد ڪريو جنهن وقت توهان کي الله تعالى فرعون جي قوم کان نجات ڏني جيڪي توهان تي سخت عذاب ڪندا هئا ۽ توهان جي پٽن کي ڪوندا هئا ۽ توهان جي نياڻ کي زندہ ڇڏيندا هئا ۽ انهي ۾ توهان لاءِ توهان جي رب جي طرفان وڏي آزمائش هئي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۽ توهان ياد ڪريو جڏهن توهان جي رب اعلان فرمايو جيڪڏهن توهان شڪر ڪيو ته آئون توهان کي زيادہ ڏيندس ۽ جيڪڏهن توهان ناشڪري ڪئي ته بي شڪ منهنجو عذاب تمام سخت آهي وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد ۽ موسى فرمايو جيڪڏهن توهان ۽ جيڪي شيون زمين ۾ آهن اهي سڀئي كفر ڪن پوءِ به بي شڪ الله تعالى بے پرواہ سارا الہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به واننا لفي شك مما تدعوننا اليه छा न आहियूं तव्हां वटि ख़बरूं उन्हनि माण्हुनि जूं जेके तव्हां खां अॻु में गुज़रिया यानी ओम नूह जी ऐं आद ऐं समूद जी ऐं जेके माण्हू उन्हनि खां पोइ गुज़रिया उन्हनि खे अल्ला ताला ई ॼाणे थो उन्हनि वटि उन्हनि जा रसूल موجدن سان تشریف فرما تھیا تو انن امتن رسولن جو انکار کیو ۽ امتن چيو اسين توهان جي رسالت جا انکاري آهيون ۽ بيشڪ توهان اسان کي جي توحيد لاءِ سڏيو ٿا اسين ان ۾ گھڻو شڪ ڪندڙ آهيون. قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. صدن پیغمبر چيو چا اللہ تعالیٰ جي بارے میں شک آهي جيڪو آسمانن ۽ زمين کي پيدا ڪندڙ آهي اهو توهان کي سڏي ٿو ته توهان لاءِ توهان جا گناه بخش ڪري ۽ توهان کي هڪ مقرر وقت يعني موت تائين مهلت ڏي. کافرن چيو توهان يعني پيغمبر ته اسان جهڙا بشر آهيو توهان ارادو ڪريو ٿا ته اسان کي ان کان روڪيو جن بتن جي بعد اسان جا پير ڏاڏا ڪندا هئا پوءِ توهان اسان لاءِ ڪو صاف دليل آڻيو. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدر رسول الله كين تيو حسين تتوان جلا انسان آئيو فالله تعالى پانجي بندن ما جيكي چاہے نبوت عطا فرمائے تو ۽ اسان جو کم ناهي جو اسين تان وٽ ڪو دليل آڻيو مگر الله جي حڪم سان ۽ مؤمنن کي گهرجي الله تعالى تي توکل ڪن. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اي اسان کي ڇا ٿيو آهي جو اسين الله تي توکل نه ڪريو حالانڪه الله اسان کي اسان جو سو رستو ڏيکاريو آهي ۽ اسين توهان جي ايذان تي ضرور صبر ڪنداسين ۽ توکل ڪندڙن کي گهرجي الله تي توکل ڪن. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اي كافرن پنهنجي پیغمبرن کي چيو اسين ضرور توهان کي پنهنجي زمين مان ڪڍنداسين يا توهان کي اسان جي مذهب ۾ آڻيداسين الله تعالى انن ڏا وحي موڪلي ته اسين ضرور ظالمن کي هلاك ڪنداسين. ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اي ضرور اسين توهان کي انن کان پوءِ سندن زمين ۾ آباد ڪنداسين اهو ان لاءِ ته جيڪو منهنجي سامهون بيهڻ کان ۽ منهنجي عذاب کان ڊڄي ٿو. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. اي پیغمبر فتح جي دعا گھري ۽ هر هڪ ظالم ۽ سرکش ناکام ٿي ويو. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. سندس پويا جهنم آهي ۽ ان کي پون وارو پاڻي پيارو ويندو. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ان کي تکلیف سان ٿورو ٿورو ڪري پيئندو ۽ ان کي آساني سان گرتائي نه سگھندو ۽ ان کي هر طرف کان موت ايندو پر اهو نه مرندو ۽ ان جي پويان سخت عذاب هوندو. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. كافرن جي عملن جو مثال ان فليار يعني چھار جڑو آهي جيڪي طوفان واري ڏي تيز هوا لڳي انن کي سندن کمائی ماں کا شہت نہ ایندی اہا ہی پرے واری گمراہی آہے.